جن کے دلوں نظر پہ وار رحمت کے باغ ہو گئے، جن کے دلوں نظر پہ وار رحمت کے باغ ہو گئے، طیبہ کی سمت قافلے پابر رکاب ہو گئے، طیبہ کی سمت قافلے پابر رکاب ہو گئے، اقرأ بسم ربک ان سے جو کہہ دیا گیا، اقرأ بسم ربک ان سے جو کہہ دیا گیا، ہم پہ کرم ہوا کہ ہم اہل کتاب ہو گئے، ہم پہ کرم ہوا کہ ہم اہل کتاب ہو گئے، ہر سو فضائے شہر میں صلی علی کی گونج تھی، ہر سو فضائے شہر میں صلی علی کی گونج تھی، جتنے بھی سانس لے لیے کار سوارے سب ہو گئے، جتنے بھی سانس لے لیے کار سوارے سب ہو گئے، خوشبو نے تل بدل میں یوں جیسے قیام کر لیا، خوشبو نے تل بدل میں یوں جیسے قیام کر آپ کا نام کیا لیا، ہم تو گلاب ہو گئے، آپ کا نام کیا لیا، ہم تو گلاب ہو گئے، آپ کا نام کیا لیا، ہم تو گلاب ہو گئے، ذرائے خاک پا ملا آپ کی راہ سے، ذرائے خاک پا ملا بے شہر بھی عزت ماب ہو گئے، ہم سے غریب شہر بھی عزت ماب ہو گئے۔ عشق رسول ہاشمی جب سے عطا ہوا کنور، عشق رسول ہاشمی جب سے عطا ہوا کنور، گزرے جو ذکر کے بغیر لمحے عذاب ہو گئے، گزرے جو ذکر کے بغیر لمحے عذاب ہو گئے، جن کے نظر پہ رحمت کے باب ہو گئے، تیبہ کی سمت قافلے پابر رکاب ہو